Irlandzkie pożegnanie otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film aktorski krótkometrażowy. No i właśnie twórca tego filmu podczas przemowy wyznał, że aktor grający główną rolę w tym filmie obchodzi się urodziny. No ja muszę przyznać, że sam bym chciał usłyszeć, jak 100 lat śpiewa mi cała śmietanka z Cate Blanchett czy z Anon de Armas na czele śpiewa mi 100 lat. No to musi być takie wspomnienie już do końca życia. Natomiast wracając jeszcze na chwileczkę do dokumentu, chciałem tylko powiedzieć, że też istotne w przemowie po otrzymaniu Oscara, po otrzymaniu filmu Nawalny, no jednak jest fakt, że głos dostała również żona bohatera tego filmu, który no, z oczywistych powodów nie mógł się pojawić. A jak również ta nagroda jest ważna w kontekście tego, że kilka dni temu mieliśmy małą kontrowersję z informacją, że Oscary nie zgodziły się na połączenie z prezydentem Ukrainy. Więc być może to jest trochę ten gest, który ma dać sygnał do świata, mówiąc o tym, solidarności z Ukrainą. Dziękuję za komentarze. Przypomnę, gośćmi Nocy Oscarów w Trójce są filmoznawcy Łukasz Kowalski, Jan Lubaczewski. Oczywiście my też tutaj pozostajemy do 6 rano. Jak najbardziej. Ryszard Jaźwiński. Michał Żołądkowski, program na żywo. Scenariusz nam tutaj się co chwilę zmienia, ale ponieważ dzieje się to wszystko błyskawicznie, to proszę Państwa, dajemy tutaj radę. No i zaprezentujemy też utwory. Pierwszy z utworów nominowanych w tym roku do Oscara, czyli słuchamy teraz. No właśnie, musimy zaprezentować tych 5 nominacji, zanim poznamy zwycięską piosenkę. Ja od razu też dodam, że tuż po niej, jak już przy piosence jesteśmy oscarowej, no to trzeba się połączyć z Los Angeles z kompozytorem muzyki filmowej i dwukrotnym zdobywcą nominacji do Złotych Globów, Ablem Korzeniowskim. To za chwilę. A teraz pierwsza nominacja, co to będzie? Rihanna, Lift Me Up w Trójce. Lift me up, hold me down, keep me close, safe and sound. 10 minut po drugiej Noc Oscarów w Trójce. No i właśnie już znamy kolejnego laureata, tym razem powiem szybko. Nagroda za zdjęcia, James Friend, film Na zachodzie bez zmian, pierwszy Oscar dla tego filmu. Zaraz to skomentujemy, ale jest już z nami zapowiadany Abel Korzeniowski, gość Noc Oscarów w Trójce w Los Angeles. U ciebie to trzeba powiedzieć dobry wieczór, prawda? Tak, tak. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie i chyba u Was dobranoc, także pozdrawiam wszystkich, którzy... Albo już właściwie nawet dzień dobry, bo to sami. 5 minut po drugiej, to już możemy witać nowy dzień. Ablo, tak. Śledzisz to, co się dzieje na ceremonii, jakieś... Tak, śledzę i jest w zasadzie, jak na razie jest wszystko dość przewidywalne, to znaczy... Ten rok się wydaje szansą dla azjatyckich, amerykańskich aktorów. Mhm. I to może być rzeczywiście pierwszy Oscar dla Michelle Yeoh. I byłaby to generalnie bardzo, bardzo, bardzo ważna wygrana i historyczna. I jak widzimy po tych pierwszych wygranych jak po polsku jest tytuł filmu? Wszystko wszędzie naraz. Wszystko naraz. Wszystko wszędzie naraz, tak. Mhm. Wszystko wszędzie naraz już zaznaczyło się. No tak, bo to już dwa Oscary, ale oczywiście skoro mamy szansę porozmawiać z kompozytorem muzyki filmowej od wielu lat już pracującym w Hollywood, no to ja cię muszę zapytać, jak ty byś typował w tym roku, kogo byś typował do Oscara za muzykę? Czy masz takiego faworyta? To jest dość ciężkie pytanie, dlatego że ogólnie ten rok jest bardzo, bardzo dobry i są bardzo ciekawe filmy. Przez wiele lat nie było tak mocnego roku i to samo w muzyce filmowej, był to świetny rok naprawdę. Natomiast czasami się tak zdarza, że ostatecznie do tej piątki niekoniecznie dochodzą te firmy, które możemy osobiście uważać za najlepsze. I w związku z tym trudno mi trochę przewidzieć, kto wygra. Wydaje mi się, że może to być albo Williams, albo Hurwitz. Czyli albo Fabelmanowie, albo Babylon. Albo Babylon, tak dokładnie. Tak. I w zasadzie wydaje mi się domyślnym wyborem dla całej Akademii Williams, dlatego że on ma w tym roku swoje 91 urodziny i to ma być ostatnia współpraca ze Spielbergiem. Spielberg też ma reżyserować dokument o Williamsie, także jakby niejako takie ukoronowanie tej kariery. No natomiast... właściwie tak, no cała długa historia, też Hollywood w tym wypadku, tak. Prawda, personalna. Natomiast problem z tą nominacją i ewentualną wygraną jest taki, że jest to 20-minutowa muzyka w filmie, w którym w zasadzie największe sceny ma muzyka nie Williamsa i są to gotowe podłożone utwory, także generalnie nie jest to najlepsza muzyka, jaką Williams napisał. No ale pewnie się ten całokształt jego twórczości też liczy. Otóż to, tak, tak. Mhm. Natomiast właśnie od tej strony takiej trochę nostalgicznej, tak jak widzimy na przykład po Top Gun, które było takim sukcesem, ale właśnie z tych pobudek nostalgicznych, żeby jeszcze raz przeżyć to wszystko. Także no, ciężko trochę przewidzieć. No to zobaczymy i ja w takim razie z wielką przyjemnością chciałbym cię poprosić już teraz o komentarz, kiedy już poznamy tego laureata w kategorii muzyka, więc oczywiście jak ten Oscar zostanie wręczony, to odezwiemy się do ciebie, połączymy się ponownie, no i wtedy już będziemy mogli rzeczywiście wspólnie skomentować, jak Akademia zdecydowała. Ty głosujesz na Oscary? Tak. Od już wielu lat pewnie. To od jakichś 5 lat. Aha. Tak, od Zwierząt Nocy. Wtedy... Czyli kolejnego filmu Toma Forda. Mhm. Tak, tak, tak. Wtedy Akademia wystosowała swoje zaproszenie i była to rzeczywiście wielka, wielka radość móc przystąpić do niej i jest to również też bardzo wygodne, ponieważ mamy dostęp do wszystkich filmów na portalach i bardzo łatwo jest je zobaczyć, także rzeczywiście większość z tych filmów też widzieliśmy w tym roku. Także jestem bardzo przygotowany do tej rozmowy. No dobrze, no to śledzimy dalej ceremonię oskarową. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i oczywiście połączymy się nieco później ponownie jeszcze świetnie, dzisiaj. Do usłyszenia. Kilkukrotnie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Abel Korzeniowski był z nami, kompozytor muzyki filmowej, no i oczywiście członek Amerykańskiej Akademii Filmowej. To może szybki komentarz do ostatniego wręczonego Oscara, czyli do nagrody za zdjęcia. No chyba też niespodzianka, tak? No właśnie nie. Z tego, co ja dzisiaj rano sprawdzałem. Ale mieliśmy troszkę, tam rozmawialiśmy, znaczy, że tak, trochę innych faworytów. Bo rozmawialiśmy o tym, że dyskutowano o tym, że zwycięzczynią może okazać się Mandy Walker za zdjęcia do filmu Elvis. No natomiast z tego, co ja jeszcze dzisiaj rano sprawdzałem, jakie były zakłady bukmacherskie, to jednak ta szala się przesunęła w stronę filmu Na zachodzie bez zmian. Tutaj prawdopodobnie było kilka znaków zapytania, dlatego że James Friend, który jest operatorem do tego filmu, który przed chwilą tego Oscara otrzymał, jest to jego debiut na dużym ekranie. On do tej pory realizował zdjęcia tylko do seriali, więc no jest to trochę być może taka zapowiedź ogromnej kariery, która teraz się przed nim otworzyła. No natomiast ja się bardzo, bardzo cieszę. Janek powiedział w przerwie, że no jest to taki bezpieczny wybór i coś w tym jednak jest. Faktycznie ten film... No nie da się ukryć, że zdjęcia w tym filmie nie są nie da się ukryć, naprawdę, że zdjęcia są fantastyczne. Tak. Aczkolwiek jeżeli chodzi o jakąś taką, jakieś takie dopowiedzenie, myślę, fabuły poprzez pracę operatorską, to chyba faktycznie Tar i Florian Hofmeister wykonał najlepszą pracę. No i też duża walka, myślę, takich doświadczonych operatorów i operatorek z Jamesem Friendem, takich naprawdę gigantów jak Darius Conji czy Roger Deakins, Mandy Walker zresztą tak samo, wspaniała operatorka, więc myślę, że to jest w tym sensie zaskoczenie, ale ten film, no rzeczywiście, zdjęcia Na zachodzie bez zmian robią wrażenie, chociaż ja uważam, że to jest cały czas bezpieczny wybór właśnie pod tym względem, że te zdjęcia są nawet trochę zbyt dopieszczone w tym filmie. To znaczy one trochę mnie przynajmniej wybijały z tej wojennej historii. Że trochę się gubi, tak. Trochę się gubi tę tematykę bohatera i skupia się na pięknym krajobrazie, który jest dosyć jednak taki troszeczkę oklepany, tak mi się przynajmniej wydaje. No i zgadzam się, że też z Łukaszem, że Tar i Florian Hofmeister to jest trochę jednak inna półka. Roger Deakins zawsze nominowany, nigdy nie wygrywający. Ostatnio się udało. No, ja jako wielki fan Dariusa Conjiego żałuję, że Oscara nie dostał, no ale za taki film jak Bardo to chyba nie powinien nikt dostawać Oscara. Tak, bo tutaj musimy o tym wspomnieć, że dla Bardo i dla Imperium Światła to były jedyne nominacje, a faktycznie są to filmy dużych, uznanych twórców, które jednak poniosły klęskę i taką frekwencyjną, jak i również artystyczną. Krytycy raczej są zgodni, że są to filmy raczej średnie, a mówię tutaj o twórcach Osamie Mendesie i o Inaritu. No to bez wątpienia oczywiście wielkie nazwiska. Wróćmy tymczasem do piosenek na minutę. Właśnie, Abel Korzeniowski wspomniał Top Gun Maverick. No to zagrajmy drugą piosenkę nominowaną w tym roku do Oscara. Była już Rihanna, Lift Me Up, to teraz Hold My Hand, czyli Lady Gaga z Mavericka. So long to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to is your hair. Look into my wishful eyes. That fear that's inside you will lift, get it time. I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell. Wieczór, Łukasz Żal. Zapraszam do słuchania Nocy Oscarów w Trójce. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No właśnie, oddajmy teraz może na chwilę głos operatorom filmowym, skoro został wręczony Oscar niedawno za zdjęcia. Przypominam, to dla filmu Na Zachodzie bez zmian. Witał nas przed chwilą Łukasz Żal, dwukrotnie nominowany do Oscara. A ja tuż przed odlotem do Los Angeles rozmawiałem z Michałem Dymkiem, który oczywiście też stworzył piękne zdjęcia do filmu Io Jerzego Skolimowskiego. Cały długi wywiad prezentowałem niedawno w Trójkowo-Filmowo. Dzisiaj tylko krótki fragment. Michał Dymek. Ja słyszałem, że to będzie bardzo długie przeżycie, na pewno. Będziemy obserwować również w Trójce to długie przeżycie. Fakt bycia nominowanym już jest wielkim wyróżnieniem i nagrodą dla nas wszystkich. Jakaś szansa wygranej jest zawsze, ale wydaje mi się na chłodny rozum, że nie uda nam się niczego wygrać, ponieważ mamy bardzo mocnych konkurentów. Więc cieszę się tym, że jesteśmy nominowani i podchodzę raczej z dystansem do tego, co się wydarzy na ceremonii, czy też po jej zakończeniu. Myślę, że na pewno będzie to ciekawe, bo nigdy tam nie byłem. W ogóle nie byłeś nigdy w Los Angeles? Nie, byłem parokrotnie, ale no, nigdy nie było mi dane, jakby uczestniczyć w ceremonii rozdania nagród Akademii. Myślę, że jak każde nowe doświadczenie, będzie to coś interesującego. Powiedziałeś o tej silnej konkurencji. Oczywiście ona jest bardzo silna, ale tutaj trzeba przy tej okazji zaznaczyć, że nie chodzi wyłącznie, a może nawet i nie przede wszystkim o tę konkurencję artystyczną. Przynajmniej jednego macie bardzo silnego konkurenta. Mam na myśli film Na Zachodzie bez zmian, bo to jest też film, który otrzymał więcej tych nominacji i również tej głównej kategorii. Po prostu najlepszy film, nie tylko ten międzynarodowy. Tak, sam poziom filmu. To nie jest wszystko, na co składa się finalny werdykt, moim zdaniem, wyborów laureata na Oscarach. Tak jak dobrze zwróciłeś uwagę, w naszej kategorii konkurujemy razem z Na Zachodzie bez zmian, z Argentyną. Na Zachodzie bez zmian. Jest to film Netflixa. No Argentyna jest to film kupiony przez Amazon, więc... Czyli wielkie tutaj platformy stają wielkie możliwości za tymi tytułami promocyjne. Tak. które koniec końców rozstrzygają o tym, na ile film staje się jakby zauważalny w trakcie czasu, kiedy można na niego głosować. I wydaje mi się, że z niekończącymi się możliwościami, które daje Netflix, możemy po prostu łatwo zostać przegonieni, jeżeli chodzi o liczbę głosów. Ale z drugiej strony trzeba zauważyć, no to jest też moje osobiste zdanie, widziałem w sumie wszystkie filmy oprócz Argentyny, więc dla mnie osobiście Na Zachodzie bez zmian jest świetnie zrealizowanym filmem, ale osobiście, no, nie zachwycił mnie, czuję pod warstwą tego arcymistrzowskiego profesjonalizmu jakąś pustkę. Pięknie skonstruowano formalnie konstrukcję pewnej pętli, ale nie czuję tam jakiejś prawdziwej tkanki jako widz, oglądając ponad dwugodzinny film, więc uważam, że jakoś w głębi też wierzę w siłę naszego filmu, który jest bardzo skromny, mały, abstrakcyjny, awangardowy, który mimo wszystko, mimo wszystkich ograniczeń, które mieliśmy, które nadal mamy, porywa ludzi. Jakby no, porywali są na to dowody. Mamy oczywiście świetne wyniki, dużo ludzi wraca. Bo film, dodajmy, jest dystrybuowany już od pewnego czasu normalnie w kinach w Stanach Zjednoczonych. Tak. I też powodzi się... Znaczy, bo dobrze, tak? Tak, film odnosi świetne wyniki, jeżeli chodzi o frekwencję. Oczywiście mając świadomość, że ten film jest arcykameralny i bardziej artystyczny niż komercyjny, więc wiem, że parę tygodni temu miał jakiś wynik, chyba ponad przekroczył milion obejrzeń czy coś takiego, co na tamte warunki jest uznawane jako sukces. Michał Dymek w Nocy Oscarów w Trójce i oczywiście teraz na ceremonii oscarowej z niecierpliwością, pewnie i z wielkimi emocjami, czeka na kategorię najlepszy film międzynarodowy. No a tymczasem wręczono przed chwilą Oscara za charakteryzację i fryzury i to pierwszy Oscar dla wieloryba. Pierwszy Oscar dla wieloryba. Niestety wiele więcej tych Oscarów nie będzie, bo niewiele nominacji dla wieloryba, ale wspaniała jest to rola Brendana Frasera, który też jest oczywiście nominowany. No i charakteryzacja, która rzeczywiście zajmowała wiele godzin codziennie. No, ja jestem wielkim fanem tego filmu, wielkim fanem tej roli i też trzeba przyznać, że to jest też pierwszy film, który o tym otwarcie mówią twórcy, który na tą charakteryzację stawia taką bardzo realistyczną, bez użycia efektów specjalnych, dzięki czemu tą wielkość tego bohatera w takim dosłownym tego słowa znaczeniu czuć na ekranie bardzo, bardzo mocno, szczególnie w tych pierwszych momentach, kiedy on się na ekranie pojawia. No i myślę, że bez większych zaskoczeń tutaj przy tej nagrodzie i znowu podkreślam, bardzo mnie to cieszy, wieloryb to absolutne arcydzieło. No to właśnie może za chwilę zatrzymamy się nieco dłużej przy filmie Wieloryb, ale tymczasem trzecia z jeszcze chciałbym się odnieść, bo jeżeli ktoś nie widział tego filmu i pamięta aktora Frasera z filmu chociażby Mumia, to się może trochę zdziwić. Ja pamiętam. I się trochę zdziwiłem, jak byłem w kinie na wielorybie. Ja się zdziwiłem, jak chciałem wymówić tutaj nazwy artystów, którzy za moment będą śpiewać, bo przed nami trzecia piosenka nominowana do Oscara, więc się tego nie podejmuję. Filmy 3R-ki, czyli RRR, tak? Czy RRR? No to już wiem, jak to możemy mówić. W Polsce możemy RRR, jak dobrze, Ryszard. Czyli tutaj fragment muzyki indyjskiej, trzeci nominowany utwór, czyli Natu Natu. దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోత రాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీళ్ళలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన నిలప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు వీర నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు నాటు కూర నాటు నాటు నాటు నాటు పచ్చి మిరపలాగా Osiołek pojawił się na scenie w Dolby Theater. Może to dobry prognostyk dla filmu Jerzego Skolimowskiego albo dla filmu Duchy i Nichelin. Wkrótce się dowiemy w tej chwili. Bo to niekoniecznie ten nasz. No właśnie, w tej chwili wręczany jest Oscar za kostiumy. Ale ja obiecywałem, że zatrzymamy się chwilę dłużej przy filmie Wieloryb. No to właśnie, o nim opowiadała nam w Trójce Małgorzata Matuszewska. To jest adaptacja sztuki teatralnej Samuela D. Huntera, opartej też w dużej części na autobiografii twórcy. Jest to niezwykle kameralny film. W zasadzie to on się dzieje w jednym mieszkaniu. W zamkniętej przestrzeni. I ten film zdecydowanie wzbudza emocje. No i bardzo, nie uciekniemy od tego, bardzo specyficzny bohater. No tak, bardzo specyficzny bohater, otyły mężczyzna, to jest taka już chorobowa otyłość, ważący ponad 200 kg, który jest nauczycielem języka angielskiego i też pracuje jako nauczyciel. Oczywiście lekcje prowadzi zdalnie, mówiąc swoim uczniom, że popsuła mu się kamera. Bo nie chce się pokazywać. A jednocześnie cieszy się ogromnym autorytetem wśród młodych ludzi. Tak, jest niezwykłym erudytą i ma też ciekawy tembr głosu. To jest wszystko to, co tych uczniów i jego studentów przyciąga do niego. I cała akcja filmu dzieje się w ciągu 5 dni. Bohater grany przez Brendana Frasera, no myślę, że tutaj jakby rola totalnie genialna i też a może warto nawet przypomnieć. Rola życia Brendan Fraser, przypomnijmy, to właściwie aktor, który lata popularności, takiej największej popularności ma właściwie dawno za sobą, bo on był amantem, on grał komercyjnych właśnie Mumia i kolejne odsłony Mumii, prawda, mnóstwo rozrywkowego kina, to jeszcze końcówka lat 90., lata 2000, a tutaj niezwykle metamorfoza. Rola i od razu się też nasuwa pytanie, czy on się tak bardzo zmienił z tego dawnego przystojniaka, jednak jest bardzo otyłym mężczyzną, zmienił się sam w sobie, czy też do tej roli? On fizycznie też się zmienił. On bardzo przytył, no też z powodu różnych problemów, o których no tutaj nie jesteśmy tabloidem, żeby o tym dyskutować. Natomiast też na te jego potrzeby został wydrukowany na drukarce 3D specjalny kostium. I on się początkowo też w ogóle uczył w nim chodzić, no bo on gra... Choć głównie jednak siedzi, no ale tam nawet te sceny, kiedy on musi wstać z tego łóżka, bo nie wiem, spada pilot, telefon, on musi jednak jakąś czynność wykonać. Kiedy widzimy to jego fizyczne, ale też emocjonalne zmęczenie, bo on nie jest tylko zmęczony. Zmagania ciągle. Tak, zmagania, nieustanne zmagania, to po prostu z jednej strony nas to jakoś wewnętrznie, nie wiem, zamraża i usztywnia, ale z drugiej strony też mu współczujemy. Ten bohater wywołuje tyle emocji, to jest i lito, obfitość. To jest i obrzydzenie, to jest i współczucie, to jest też taka złość na bohatera, dlaczego on tak za przeproszeniem zmarnował swoje życie, żeby nie mówić dosadnie. Brendan Fraser jest nominowany w tym roku do Oscara właśnie w kategorii najlepsza rola pierwszoplanowa, ale też jego partnerka z filmu, Hong Chau, aktorka azjatycka, która zagrała właśnie w filmie Przyjaciółkę głównego bohatera, otrzymała nominację. Też jego opiekunkę. Tak, tak, otrzymała nominację w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa. Może ma szansę na statuetkę. Z tego, co wiem, to Darrena Aronofskiego najbardziej zaintrygowało w tej aktorce, widząc ją w poprzednich filmach, chociażby w Pomniejszeniu, jak ona potrafi zmieniać swoje emocje, że w jednej chwili jest taka troskliwa, opiekuńcza, za chwilę zmienia się w taką opryskliwą i taką wręcz odstręczającą osobowość. Troszkę to są taka, troszkę takiego tyrana. I to go tak zafascynowało i myślę też, że dzięki temu Hong Chau zagrała tę rolę takiej w zasadzie rozedryganej, rozerwanej też emocjonalnie osoby bardzo wiarygodnie. Dodam jeszcze, że to są 3 nominacje do Oscara, bo jeszcze jedna w kategorii charakteryzacja i fryzury. Tak, tak. Charakteryzacja, tak. No, tutaj charakteryzacja, akurat była bardzo ważna. Tak, jak wspomniałam, właśnie ten kostium głównego bohatera był projektowany na drukarce 3D, stworzony drukarki 3D i dla mnie to jest po prostu tak fascynujące, że potrafimy teraz mieć taki sprzęt, żeby coś takiego zrobić. No i właśnie tak też się stało. O filmie Wieloryb mówiła nam Małgorzata Matuszewska i rzeczywiście w tym filmie została doceniona przez Akademię charakteryzacja i fryzury, o czym przed chwilą mówiliśmy. No jeśli chodzi o aktorów drugoplanowych, no to jednak rozdanie było nieco inne. Tutaj 2 Oscary i na razie to tytuł, który ma właśnie aż 2 Oscary, czyli Wszystko Wszędzie Naraz. He Hong Kwan i Jamie Lee Curtis. To ta dwójka nagrodzona za rolę drugoplanową, a tymczasem pierwszy Oscar dla kolejnego tytułu. Tak, przed chwileczką mała niespodzianka, ponieważ w kategorii najlepsze kostiumy Oscara otrzymała Ruth Carter za kostiumy do filmu Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Tutaj wszyscy raczej obstawiali kostiumy Catherine Martin do filmu Elvis. Ja też muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony, ponieważ nie tylko faktycznie gdzieś tam pod koniec jednak się mówiło stawki o zwycięstwie akurat Czarnej Pantery, to mało tego, Ruth Carter otrzymała Oscara kilka lat temu, w 2019 roku, za kostiumy również do pierwszej części Czarnej Pantery, więc jest to dosyć spora niespodzianka. Ja myślę, że niestety jest to taki prognostyk, niestety dla twórców tego filmu, że po prostu oni więcej Oscarów w tym roku już nie otrzymają. Szkoda, ponieważ ja uważam, że naprawdę ogromna praca została włożona w przygotowanie kostiumów do filmu Elvis, ale tutaj małe pocieszenie dla projektantki. Przepraszam, to ta godzina. No tak. Tak, to nie jest dla niej... Ona ma jeszcze 2 szanse na Oscara w tym roku, ponieważ jest to prywatnie partnerka Baza Luhrmanna, czyli reżysera filmu Elvis. Ona jeszcze może otrzymać Oscara, ponieważ ona była w ekipie tworzącą scenografię do filmu Elvis, jak również jest współproducentką filmu, więc również jak film otrzyma Oscara w kategorii najlepszy film, co się raczej nie wydarzy, ale ma ciągle szansę, to ma jeszcze szansę na 2 statuetki w tym roku. Prezentowane są podczas ceremonii oczywiście też kolejne piosenki nominowane do Oscara. My nawet przyspieszymy, bo u nas już będzie 4. Tak, u nas będzie 4. Przed chwilą na gali Natu, a my tutaj wyprzedziliśmy. To tak, już tak. U nas było. 4. piosenka nominowana w tym roku, Son Knox. David Byrne, on już ma Oscara za ostatniego cesarza, też warto przypomnieć, i niejaki Micki, Wszystko Wszędzie Naraz z tego filmu, teraz sobie zagrajmy This Is Life w Trójce. From destiny, I choose you and you choose. that could have free been from entropy, entangled for eternity. Not only hands and toes, not only what we've known. Hello, dzień dobry. This is Geraldine Chaplin to say hello to everyone who's listening here in Poland. Dziękuję bardzo, and please go in and see the movie and enjoy it. Dziękuję, dziękuję. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Przypomnę, w Nocy Oscarów w Trójce z nami Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ten oczywiście jak zawsze w maju, to przed nami, no ale my dzisiaj zatrzymujemy się przy Oscarach. Oscary mają właśnie jeszcze tę drugą dokumentalną kategorię, film krótki. Jak to w tym roku wygląda? No i jakie tutaj szanse twoim zdaniem? No niesamowicie jest różnorodna ta stawka filmów. Od pierwszego znów filmu z Indii pod tytułem The Elephant Whispers, który pokazuje małżeństwo zajmujące się chorym słoniem i jakby nawiązujące z nim bardzo bliski, intymny kontakt. Trochę jak bracia w filmie All the Breaths w kategorii pełnometrażowego filmu dokumentalnego. Następnie przenosimy się, chciałoby się powiedzieć, na daleką północ i film Hollout małżeństwa Arubugajewów, którzy pokazują człowieka, który w namiocie na dalekiej północy przy Morzu Arktycznym czeka na coroczny, chciałoby się powiedzieć, zjazd słoni morskich. Czy no, to są... Jest taka istota, tak, na jest tym taka świecie. Istota. No więc do tych istot właśnie, aby je fotografować, aby być z nimi blisko, aby zobaczyć to absolutnie wyjątkowe i niesamowite jakby zjawisko. I okazuje się, że zmiany klimatyczne, które już tam też występują, doprowadziły do zmian zachowań tychże wspaniałych istot. A skąd ta produkcja? To jest produkcja brytyjska. Czyli dowód na to, że nie tylko amerykańskie krótkie filmy pojawiają się nie, w tej kategorii. Na pewno nie. Trzecim filmem w tej kategorii, który stanął w szranki walki o Oscara, jest film Jaya Rosenblata How Do You Measure a Year? To jest... Jay Rosenblatt jest no, takim, chciałoby się powiedzieć, weteranem filmów dokumentalnych krótkometrażowych. Od kiedy pamiętam, on zawsze tworzył bardzo autorskie, bardzo takie wyjątkowe filmy. Ten film ma też wiele cech takich, które od razu przyciągają nas od pierwszych scen. Reżyser od 20 lat co roku w dniu urodzin zadaje pytania swojej córce, te same pytania. I jakby widzimy zmiany w jego córce, widzimy, że te same pytania powodują i jakby tworzą nową przestrzeń emocjonalną między nimi zadaną w kolejnych latach. Naprawdę poruszający i bardzo taki magnetyczny film. Następny film jest filmem, chciałbym się powiedzieć, z gatunku politycznych. Nazywa się The Martha Mitchell Effect i jest filmem o, chciałbym się powiedzieć, takiej zapomnianej bohaterce afery Watergate, która doprowadziła do upadku prezydentury Richarda Nixona. I Martha Mitchell była żoną prokuratora generalnego USA, bardzo blisko związanego właśnie z prezydentem Nixonem i która była pierwszą, która zaczęła do prasy mówić, że sprawy jakby i sposoby, jak administracja działa, jak się zachowuje w stosunku do mediów, jest niewłaściwa. I skąd ten tytuł Martha Mitchell Effect? Ponieważ to sformułowanie przeszło do nauk psychologii i wręcz jest jako pewnego rodzaju zjawisko. Ponieważ wtedy, na początku tej całej afery, albo właściwie można powiedzieć przed tą aferą, to, co ona tu mówiła, było kompletnie pomijane. Było lekceważone i było wręcz celowo i jakby przez obie strony konfliktu politycznego pomijane. Natomiast później, kiedy już cała afera doszła do skutku i Richard Nixon ustąpił z fotela prezydenta, to wręcz sam się przyznał, że gdyby nie Martha Mitchell, to prawdopodobnie nic by się nie stało. No i piąty tytuł w kategorii krótki film dokumentalny. Stranger at the Gate, jeden z faworytów tej kategorii, film produkcji amerykańskiej, który przedstawia postać amerykańskiego żołnierza, który po służbie w Afganistanie, a wcześniej w Iraku, wraca do swojego prowincjonalnego miasteczka i jest wściekły na to, że właśnie w jego miasteczku ma stanąć meczet. I wręcz przygotowuje się do pewnych agresywnych Działań w stosunku do społeczności muzułmańskiej. I tu następuje cud, jak to zwykle bywa, jeśli się da szansę na bezpośredni kontakt, na bezpośrednią rozmowę. On przez to, że jakby godzi się na to, żeby z przedstawicielami tej społeczności muzułmańskiej w swojej miejscowości zacząć rozmawiać, zmienia mu się kompletnie punkt widzenia, jakby pojawia się empatia, o której sam sobie jakby wcześniej nie znajdywał i jakby dochodzi do tego, czego życzę nam wszystkich i całemu światu, do pojednania. No i dialogu, oczywiście. I myślisz, że właśnie ten piąty tytuł ma największe szanse? Ja myślę, że ten film ma olbrzymie szanse. Mhm. Największe moim zdaniem. No to nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na rozstrzygnięcie Amerykańskiej Akademii Filmowej. A tobie bardzo dziękuję za tę dawkę wiedzy dotyczącej nominowanych do Oscara filmów dokumentalnych. Dziękuję bardzo i życzę dużych emocji. Dziękujemy bardzo. W Nocy Oscarów w Trójce był z nami Arthur Liebhardt, dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. No i to jest właśnie ten moment podczas Oscarowej gali, kiedy w Polsce te nasze lekki wcześniejsze smutek. Emocje opadły, bo właśnie został wręczony Oscar dla najlepszego filmu międzynarodowego. Oczywiście gratulujemy jego twórcom, ale niestety nie jest to IO. Na Zachodzie bez zmian. Tak, zgodnie z przewidywaniami chyba. Na Oscar nawet Jerzego Skolimowskiego, tak. Tak, zdecydowanie, no ten film... Chociaż liczyliśmy na jakąś może niespodziankę, bo takie już dzisiaj były. Tak, mówiliśmy, że tak naprawdę IO było drugie w kolejności, można powiedzieć, jeżeli chodzi o oczekiwany wynik tej kategorii, ale jednak na Zachodzie bez zmian 9 nominacji ogólnie, a w tej kategorii myślę, że 90% szans było na to, że to ten film wygra Oscara, no i wygrywa. No ja muszę powiedzieć, że tak jak Michał Dymek mówił wcześniej, też jestem trochę sceptyczny co do tego filmu i jego intencji też trochę, ale tak, to jest Netflix. Znaczy na pewno dużo... zachwyca tym rozmachem realizacyjnym, tak, to nie mamy co prawda, do tego wątpliwości. Szczególnie sceny wojenne, myślę, że tak, to jest ale w tym filmie. No właśnie tak jak o tym Michał mówił, że jest ta pętla, jest pięknie przeprowadzona jednak historia, ale to, co też wspominaliście wcześniej, że moment, są te no to piękno obrazu wizualne powoduje, że czasami gubimy troszkę bohatera. Tak, i ten romantyczny taki wydźwięk filmu wojennego, to jest coś, nad czym twórcy bardzo długo, od wielu lat próbuje ktoś zrobić film, który będzie trochę właśnie ukazywał bardziej tą grozę wojny i mówiło się, że na Zachodzie bez zmian trochę takim filmem miało być, ale właśnie wydaje mi się, że cały czas to jest takie przestylizowane i pełne, pełne takiego zachwytu nad swoją własną kreatywnością. IO jest na pewno dużo bardziej eksperymentalnym filmem i takim filmem nietypowym, no ale pewnie też dlatego miał trochę mniejsze szanse w tej kategorii. No bez zaskoczeń, ale myślałem, że to będzie to jedno zaskoczenie, ale chyba niestety. No, na razie dwa Oscary dla aktorów drugoplanowych, dla filmu Wszystko Wszędzie Naraz, no i w tej chwili już dwa Oscary dla obrazu Na zachodzie bez zmian. Ważne Oscary, bo za zdjęcia i właśnie za film międzynarodowy, ale wiecie o tym, że Na zachodzie bez zmian jeszcze może zdobyć Oscara w tej głównej kategorii, najlepszy film. To byłoby... pierwszy raz chyba w historii. Ale tak... Parasite było pierwszy raz w historii. Czyli drugi raz. Ale tutaj pierwszy raz w historii mielibyśmy sytuację, że tak naprawdę ten sam tytuł otrzymuje Oscara w tej kategorii, bo warto przypomnieć, że w 1930 to było drugie rozdanie Oscarów, nie trzecie. Na zachodzie bez zmian już otrzymało Oscara. To był wtedy jeszcze film niemy i to jest w ogóle, jak oglądałem sobie, przypomniałem niedawno, to jest wybitne kino, jest lepszy. Ja ten film Netflixa lubię, aczkolwiek wersja z 1930 jest filmem, no moim zdaniem, wybitnym, który się nie zestarzał i mało tego wzbudza dużo większe emocje, mimo że jest filmem niemym, nawet dziś. Pamiętasz, Michał, ten film? Nie. Nie byłeś w kinie? No to teraz masz świetną okazję, żeby... Jest świetna rekomendacja. Żeby sobie przypomnieć. Ja jeszcze chciałbym coś powiedzieć a propos piękna, to Salma Hayek tak pięknie wyglądała ja tutaj teraz na razem. I takie trochę desperado tutaj się pojawiło. No i razem wręczali właśnie tego Oscara w kategorii film międzynarodowy. No niestety, ale myślę, że jeszcze do końca Nocy Oscarów wrócimy pewnie do filmu IO, bo zresztą no właśnie... Jesteśmy przygotowani tutaj. Jesteśmy przygotowani na to, by chociażby przedstawić naszym słuchaczom nieco lepiej odtwórcę, jednego z wielu odtwórców głównej roli w tym filmie, no ale to jeszcze do tego wątku wrócimy, niezależnie od Oscarów, no cieszmy się no, samą tą nominacją, to co zresztą twórcy powtarzali, to i tak ogromne wyróżnienie dla filmu i dla polskiego filmu. Możemy przyjąć znowu. Tak, trochę tutaj luzu chcę wprowadzić, że jesteśmy w pierwszej piątce, może to jest miejsce drugie, prawda? Bo to było, nie, to myślę, było miejsce tak, drugie. Myślę, że tak. My mieliśmy okazję w naszym kinie Amondo w Warszawie gościć pana Jerzego Skolimowskiego i Michała Dymka, zresztą operatora, też panią Ewę Piaskowską. Ja przypomnę, że tutaj nasi goście są kierownikami kina Almondo, jeden głównym, drugi artystycznym i też przypomnę, a poza wszystkim oczywiście to też filmoznawcy Łukasz Kowalski, Jan Lubaczewski, więc gościliście, no i... Tak, i właśnie to jest w ogóle już pierwsza rzecz, że trudno zaprosić pana Jerzego Skolimowskiego na spotkanie, więc byliśmy bardzo, dał nam znać dosłownie 12 godzin przed pokazem w ogóle, że się pojawi. Było to wielkie wydarzenie i rzeczywiście taka charyzma od niego bijąca. Myślę, że już niewielu twórców w Polsce będzie miało taką pozycję na świecie jak Jerzy Skolimowski, bo my w Polsce naprawdę nie doceniamy tego reżysera tak, jak się go ceni na świecie. Ostatnio na Orłach tydzień temu wreszcie doceniono, tak, prawda? Tak, zdecydowanie. No, ten film już od premiery w Cannes tak naprawdę zaczął być doceniany i siłą rzeczy w Polsce też w końcu ktoś musiał go docenić, ale rzeczywiście no, już wtedy opowiadał, mówił o tym, że raczej na Oscarach większych szans ten film nie ma, ale widać było, że jest to dla niego wielkie przeżycie i ten wyjazd do Los Angeles był dla niego dużym wydarzeniem, więc myślę, że i tak ta nominacja jest wielkim sukcesem. To ja sobie jeszcze pozwolę wtrącić. Ja miałem przyjemność być na premierze tego filmu w Cannes i być może gdzieś tutaj kryje się ten sekret, dlaczego ten film nie wygrał, ponieważ chyba żaden z tytułów Cannes nie wzbudził tak dużej konsternacji na publiczności przy premierze tego filmu, a myślę, że to dlatego, że we Francji Skłomski jest, myślę, nawet dużo bardziej znany i doceniany niż w Polsce. Oni tam wszyscy wiedzą, jak już wiekowy jest to jednak twórca, ale który... też przypomnijmy, tam realizował film Start, który swego czasu pod koniec lat 60. No, był wydarzeniem. Zresztą to też był niedźwiedź Złoty Niedźwiedź w Berlinie. Tak, i właśnie tutaj chcę powiedzieć, że Skolimowski mimo swojego wieku robi kino, które ciągle poszukuje, które jest eksperymentalne. Nie osadza się na takich stereotypowych filmach, które robią twórcy w jego wieku. No niestety tutaj wspomnę Andrzeja Wajdę, którego Powidoki, no przepraszam, z całym szacunkiem i miłością do Wajdy, no, były jednym z gorszych tytułów w jego karierze i był właśnie takim filmem klasycznym, no, średnio udanym, natomiast Skolimowski ciągle poszukuje. I tym ostatnim już. Tak, a też w Polsce no, to jest dosyć ironiczne, że 85-letni twórca tworzy najbardziej eksperymentalny film roku, film, który rzeczywiście no, zaskakuje na każdym kroku. On właśnie niesamowitą ma energię, ten człowiek do dzisiaj i no i kurczę, zasłużył na tego Oscara, muszę to powiedzieć, bo wydaje mi się, że z tych wszystkich filmów to był moim zdaniem najlepszy film mimo wszystko. Nie mówię tego tylko dlatego, że rozmawiamy nie z powodu lokalnego patriotyzmu tak wyłącznie, jest. Tak? No dobrze. A tymczasem co? A tymczasem piąta piosenka, która jest w tym roku nominowana do Oscara, Sofia Carson, Aplauz. Who you are sometimes. I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar. Supernova superstar. They can't stop you. You're unstoppable. Dance move. Know that you're remarkable. Stand up, stand up. Raise your hands up, yeah. Give yourself some applause. You deserve it. Do trzeciej Noc Oscarów w Trójce. No i przed chwilą nam Artur Liebhardt opowiedział o wszystkich pięciu krótkich dokumentach nominowanych do Oscara, ale znamy już zwycięzcę. Tak jest, to Zaklinacze Słoni. To chyba też nie była niespodzianka w tej kategorii, z tego co wiem. No kurczę, nie wiem. Tutaj muszę przyznać, że zawsze te krótkie metraże są problematyczne, ponieważ w Polsce nie są one takie tak łatwo dostępne. Natomiast Zaklinacze Słoni mogliśmy oglądać na jednej z platform streamingowych. No ja też się przyznam, że nie zdążyłem nadrobić krótkich metraży oscarowych. No jest tych tytułów tyle, że nie wszystko jesteśmy w stanie nadgonić. Natomiast tak, faktycznie jest to film, który był typowany przez bookmacherów do zwycięstwa w tej kategorii. No i tak też się stało, a tymczasem ponownie z nami na antenie Marek Łokuski, który jest w Los Angeles. Witam serdecznie. Witamy ponownie. No i pewnie już to, co mówiliśmy przed chwilą, no te nasze największe emocje opadły niestety, tak? No tak, ale ja się cieszę, że ten film na Zachodzie bez zmian wygrał. Pewnie z polskiej perspektywy to troszkę inaczej wygląda. No zdecydowanie, ale zdecydowanie. Ja oczywiście kibicowałem Io mi się bardzo podobał, polubiłem ten film. Ja nie jestem niecierpliwy, także jak obejrzę film do końca, to już jest duży sukces. A ten film, nie dość, że obejrzałem do końca, to jeszcze z wielką przyjemnością. Natomiast z jeszcze większą przyjemnością, a właściwie z jeszcze większym uznaniem, obejrzałem film Na Zachodzie bez zmian. Ja wiem, że w Polsce on jest komentuje się, że on nie wnosi nic nowego, że no jest epickim filmem, znakomitym, ale jednak ten nasz jest bardziej oryginalny, czy belgijski jest bardziej oryginalny. Mnie się ten film bardzo podobał. Ja uważam, że to jest film, który zasługuje na Oscara nie dlatego, że jest filmem spektakularnym, ale dlatego ja przynajmniej mówię o swoich odczuciach. Ja nie pamiętam filmu, który by tak z bliska i tak realistycznie, a jednocześnie w tak poetycki sposób pokazał wojnę. To jest film dopracowany w każdym szczególe. No i jeszcze jeden element, który myślę, że też jest ważny, bo filmy robi się po to, żeby ludzie je oglądali. No i to jest film jeden z najpopularniejszych na Netflixie w tej chwili. 150 milionów godzin, jeśli chodzi o filmy obejrzanych, w dziesiątce najbardziej popularnych filmów zagranicznych na Netflixie. To znaczy, że ludzie chcą go oglądać, że ludziom się ten film podoba. Ja mam tylko jeden problem z tym filmem, a mianowicie z przesłaniem tego filmu w kontekście Ukrainy. Bo ten film mówi o tym, że każdy dzień, każda godzina dodatkowa wojny to są kolejne ofiary, to jest kolejne cierpienie. I że wojnę jak szybko się da, należy zatrzymać. No ale niestety, gdybyśmy zatrzymali tę wojnę, która w tej chwili w Ukrainie ma miejsce w tym momencie, byłby to sukces Rosji. W związku z tym jakby to przesłanie, ja wiem, że ono powstało dużo wcześniej, ale w tej chwili tego Oscara Akademia przyznała temu filmowi. Więc to jest przesłanie, z którym ja mam trochę problem, z którym nie potrafię sobie poradzić, bo jednak wydźwięk filmu jest taki, że zatrzymajmy wojnę, to jest film pacyfistyczny, zatrzymajmy wojnę już w tym momencie. Czego my nie chcemy, czego Ukraina nie chce, czego świat zachodni nie chce w przypadku Ukrainy. I jeśli mogę jeszcze jedną obserwację taką, związaną z Oscarami i z Ukrainą i z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Jak wiemy, to było komentowane, Akademia w tym roku nie chciała Wołodymyra Zełenskiego, żeby przemawiał, natomiast wykonała taki gest, że zaapelowała do członków Akademii, do tych wszystkich, którzy biorą udział w ceremonii, żeby przypięli sobie znaczki z flagą ukraińską, takie małe metalowe znaczki, które zresztą w klapie smokingu ma Jerzy Skolimowski, który ma Ewa Piaskowska i cała nasza ekipa, bo o to zadbali. Natomiast ja nie widzę tych znaczków na smokingach amerykańskich aktorów, producentów, filmowców, tych, którzy ogłaszają nagrody, czy którzy je odbierają. Także nie chcę tego oceniać, natomiast to jest coś, co zwróciło moją uwagę. Dziękujemy, Marku, za ten komentarz. Oczywiście cały czas do końca, no mimo, że nie mamy Oscara, nie ma Oscara polski film, będziemy z emocjami oglądać to wszystko, co dzieje się w Los Angeles. No ty jesteś na miejscu, więc na pewno jeszcze porozmawiamy dzisiaj. Może będzie już czas na podsumowanie, kiedy będziemy znali tych najważniejszych laureatów. Pozdrawiamy, dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. I kolejny Oscar. Tak, i przed chwileczką dowiedzieliśmy się, kto otrzymał Oscara w kategorii najlepszy krótkometrażowy film animowany. Tutaj również bez zaskoczeń, bo mówiono o tym wcześniej, że będzie to film Amazona. I tak się stało. Chłopiec, kret, lis i koń. Tak, no niestety nie osioł. No ale tyle zwierząt. Zwierząt, a nie ma osiołka. Połączymy się na pewno jeszcze z Los Angeles, ponownie z Ablem Korzeniowskim, by skomentować laureata Oscara za muzykę. No to właśnie może... Właśnie, może byśmy przeszli do muzyki, właśnie. Bo tak pięć utworów nominowanych do Oscara już zagraliśmy, teraz muzyka. Na początek coś pięknego z filmu Babylon, Justin Hurwitz, teraz jego kompozycja w Trójce.